Entón, un pouco a idea que había, pois, era de tratar en dous apartados. Para iso non hai, o sea, apartados non vai haber filminas, porque son moi xenéricos. Un era o tema procesual da psiquiatría forense. E o outro en sí é o que se entende por práctica forense dentro do que é o ámbito psiquiátrico. Entón, eu quería empezar pola parte procesual porque que digamos vai ser como ir chegando a base do asunto para que podades ir conectando as cousas que se van dando coa realidade, non? Entón, así de para abrir boca, seleccionai isto que vos lo iba a mandar hoxe o correo, pero como empeza a ser costume os mércores, non me dá tempo para facelo. Onde, curiosamente, hai unha queixa dos médicos forenses da Audiencia Nacional contra a posibilidade de que os médicos de confianza das persoas detenidas poden ser examinadas durante a sustancia en dependencias policiales. Seleccionei isto porque a singularidade era que me din conta de que se esta noticia era a calqueira, isto está feito pola coordinadora na que formamos parte, que é a coordinadora de prevención contra a tortura, se plantexaría de entrada pois un gran dilema. Por que existe unha oposición? O sea, se estamos falando de medicina, se supón que cando se este valorando esa inimputabilidade, cando se este falando de psiquiatría forense, se dá a sensación de que eso ten que ter unha serie de garantías. Entre outras cousas, de entrada ten que existir un psiquiatra, se estamos falando de medicina legal. Entón, a situación actual, ahora mesmo na Audiencia Nacional, mostra e deixa ao descuberto cal é a situación da psiquiatría forense no estado español. Son os titulares destas disciplinas son médicos generalistas que teñen unha especialidade. Se ingresa por oposición, se é necesario ser licenciado en medicina, pasando posteriormente un período de prácticas en el centro de estudios judiciales, tras lo cual son destinados aos institutos provinciales de medicina legal. Aquí en Galicia existe o que é o IMELGA, que é onde están hoxe en día agrupados todos os médicos forenses, pero existe unha crítica por parte deles de que toca tantas disciplinas dentro do que é a medicina forense, que non existe unha verdadeira especialización para poder determinar as circunstancias. Digamos así, a grosso modo, un ámbito grande sería a tanatoloxía, que sería, bueno, pues falar das circunstancias da morte e a súa expresión delictiva, é unha parte moi importante, a que coñecedes na serie de CSI. Estes que están ali limpando cadáveres son tanatólogos, en realidade, que estudian bueno, todas as circunstancias que rodean a morte. Logo estaría outra parte moi importante, que sería a valoración do dano, tanto dano corporal, material e inmaterial, que sería toda a parte de responsabilidade civil, que son unha grande especialidade, se utiliza unha serie de tablas da Lei do Seguro do ano 95 que son moi complexas, onde se evalúa, por un lado, as lesións sufridas, por outro lado, se evalúan os efectos discapacitantes e se existen secuelas, non? Con esas baremos se utilizan para poder determinar as indemnizacións. Nos, no caso que estábamos comentando antes de Diego, somos nós quenes utilizamos esa tabla. Normalmente o sistema legal debería indicar que cando hai un accidente, o médico forense, cando ve a persoa accidentada, pues teria que ser un especialista en valoración do dano, empregar as tablas e determinar, hai unha serie de puntuación, ¿no? Para que vos fagades unha idea, entre unha tabla ben feita e unha mal feita, pois, por exemplo, un accidente, como un caso que nos veu outro día con tetraplexia, un caso un accidente laboral que estuvimos aí comentando a Dudi, pois mal valorada a tabla, pois estaban perdendo do orden de 120.000 euros. porque non existía esa, o médico se encargou de facer meras referencias xenéricas a cal era a súa movilidade e cal era o seu estado xeral de saúde e de recuperación, pero non fixo nada máis. Entón, bueno, eso sería un apartado grande dos forenses. Outro apartado grande sería o que é a toxicoloxía, en todas as vertientes, que ten uns efectos moi grandes para o tema da incapacidade no ámbito civil, para determinar se esa persona se encontra nas súas condicións físicas e psíquicas, e logo no ámbito penal, obviamente, para todo o que estaba falando outro día, para determinar, bueno, pues, o grado de adicción, se existe dependencia ou non, e todo eso. Logo existe unha rama dentro dese grupo que se encarga do que son as agresións sexuais, ¿no? Como elemento específico, tanto na área psicolóxica como na área física. Bueno, pues todas estas ramas, que como vedes son dispares e diversas, pois hoxe en día pois non existe unha especialización clara por parte das persoas que levan a cabo esa medicina forense. En Galicia se fixou un cambio importante co tema da creación do IMELGA, porque hasta ese momento o médico forense era un personaxe extraño no xulgado, que era un señor doctor que deambulaba por ali e que facía unha serie de valoracións, pero non tiña ni siquiera casi ni un servicio administrativo ao seu favor, se tiña que encargar de andar facendo os informes e todo eso. A día de hoxe, pois, ese Instituto de Medicina Legal, pois, digamos, ten unha certa entidade corporativa e un director e hai toda esta serie de historias, ¿no? Entón, o importante, polo que vos quería sinalar isto, é que, por un lado, o corpo de médicos forenses é deficiente, non existe unha praxis médica axeitada, e logo, por outro lado, os profesionais do dereito descoñecen por un principio de odio entre facciones distintas, a medicina é un ser extraño, e verdadeiramente se produce o surrealismo de que se lle plantexan preguntas ao forense que non pode responder. Entón, para que vos fagades unha idea, que era un pouco vos quería explicar o tema do procedimento, o médico forense opera desde a perspectiva de perito xudicial. Existen dous tipos de probas periciais que se poden levar a cabo. Unha son probas periciais de parte e outras probas periciais insaculadas ou xudiciais. Insaculadas quere dicir que se sacan dun saco. Se poñía un nome en Roma no saco, se sacaba o nome desa persoa e era esa persoa que tiña que facer a designación pericial. Entón, bueno, pois a día de hoxe é raro o caso que ante un xuicio de incapacidade, un xuicio de drogodependencias, mesmo un xuicio de toxicomanía, pois se poda levar por parte da persoa a nivel privado un perito de parte que poderá determinar. O sea, unha persoa que teña moita pasta e consuma drogas podría chamar ás poucas horas de ser detido a un perito xudicial, un médico forense que o examinara e que determinara o seu estado volitivo e cognitivo. Bueno, eso en canto a súa natureza. En canto ao procedimento, en teoría, a lei establece que unha vez que a persoa é detida e se lle leen os dereitos, esta persoa ten dereito a ser examinada polo médico generalista ou polo médico forense. E aquí hai unha confusión moi grande, porque ás veces a persoa pide ir ao médico, simplemente o leva en urxencias, pero esa persoa non é un perito. O sea, a persoa que participa na sanación de alguén é alguén que actúa clínicamente, pero non é un perito que poda de acreditar no acto de xuicio esa imparcialidade. Entón, en moitas ocasións, esa proba pericial inicial que se estaba realizando por parte do médico forense se suple con a intervención de sanitarios que logo non van ao xuicio, non ten o seu mandato, non ten ese peso. En teoría, habría esta fase de declaración para o xuicio, cando se transforma o procedimento, para ser examinado polo médico forense. E así, é práctica habitual que ante unhas lesións ou ante, por exemplo, un tema de torturas e malos tratos, se examine por parte do médico forense 3, 4, 5 ou 6 meses despois de que se producira os efectos. incluso en algunas ocasiones se determina o estado de toxicomanía o de embriaguez meses después de que xa pasaran os feitos. Co cal carece de moito sentido. Se non é pedido pola parte, o sea, se non é pedido pola persoa que defende, o Ministerio Fiscal e o xuízo pode pedir para acreditar que esa persoa se encontra, bueno, pois, por exemplo, no seu sano xuízo para declarar ou que se atopa habilitada para pois, por exemplo, para facer un recoñecemento xudicial, pero a verdade é que, a pesar de ser un recurso que está para desde a Administración de Xustiza, os propios administradores non botan man deste recurso, o sea, non é normal ir a un xuízo de drogodependencia sen que este o médico forense valorando se a persoa se encontra nunha situación ou noutra. Entón, para que vos facades unha idea, e contándovos xa un caso en particular, así aproveito para explicarvos un pouco, estes días saíu a noticia nos medios de comunicación do procesamento de os guardias civis que detiveron a Diego Viña. Esta persoa foi detida a instancias dunha denuncia presentada polo seu pai, que di que o agrediu. O pai vai ao cuartel da Guardia Civil, eso era un 22 de setembro do ano 2004, vai ao cuartel da Guardia Civil ás 11:30 da noite, en estado de embriaguez, e di, bueno, primeiro chama, perdón, se persona ali a patrulla da Guardia Civil, e estes lle instan a que antes de presentar a denuncia se dirixa ao médico para acreditar ese feito obxectivo. ¿Qué feito te está? Que lle, non sei se o dixen, que lle arroxou un, lle tirou un borralleiro á cabeza e que tiña unha ferida. Foi ao centro de saúde e no centro de saúde non só din que non se obxectivizan lesións, sino que a persoa que pide o informe pois, se encontra en estado de embriaguez e o fai constar no informe médico. Colle ese informe médico o Guardia Civil e se vai hasta o cuartel da Guardia Civil e presenta a denuncia formal presentando o parte. O instrutor de garda, que é a persoa que se encarga dentro do que é a Policía Nacional e a Guardia Civil, digamos, de facer de xuíz, non é a persoa que está na rúa, é quen ten un secretario e un instrutor, el vai recollendo que son as dilixencias. Fai constar expresamente no atestado de que aporta o informe médico, no informe médico poñía que non había lesións, e se dá a orden de detención do rapaz. Se detén o rapaz, se saca da súa cama, era un rapaz que tiña problemas psiquiátricos, tomaba unha medicación que teño, bueno, por aí logo podemos mirar, é un Mefaxina, creo que era. dos Oh, antidepresivos antidepresivo. máis potentes que había. De feito, ten unha serie de indicacións no prospecto de que en caso de deprivación se producirían episodios de autólisis de unha angustia vital bestial, non? Entonces, lle collen as pertenzas, lle len os dereitos e se practica a detención formal ás 2 da mañá. Vale, lle recollen as pertenzas e a lei di, no artigo 17, que se lle len os dereitos, non como saen nas pelis dos americanos, que non ten o dereito a permanecer en silencio e todo isto. Se lle entrega unha folla para que a lea e firme. Se estás alterado, pretender ler esa folla é un pouco absurdo. E entre outras, se lle indicaba que podía ser examinado por un médico. Entre as súas pertenzas nos consta que estaban os prospectos da medicación esta que tomaba. Non foi examinada en ningún caso eses prospectos. Se recolleu toda esa carteira, toda esa documentación e botou toda a noite sin ningún tipo de medicación antidepresiva nin nada polo estilo. Ás 7 da mañá se desperta e sin desayunar ni nada, é levado ante o tenente que nese momento xa estaba entrara na guardia das 8 da mañán e se lle toma declaración os efectos de que declare sobre os feitos do día anterior. Un detalle para que vexades como forensemente non se determinan as cousas, o pai, de volta do cuartel da Guardia Civil a 1:30 da mañán, é parado por unha patrulla da Guardia Civil de Tráfico, donde, curiosamente, por facer un relevo, un dos que foi a deter xa estaba nesa patrulla, e dá unha taxa de alcoholemia bestial, lle fan a proba, lle abren unhas dilixencias de multa e o deixan continuar e irse para casa. Bueno, yo toman declaración a Diego, xa se lleve alterado, e nese momento, en vez de determinar de motu propio que ten que ser examinado polo médico forense, de que se ten que pautar unha medicación, lle toma declaración un estado de excitación bestial. Diego se niega a declarar, se vulnera con el o dereito a ser examinado para determinar cal era o seu estado de claridade mental, e se niega a declarar e de represalia da súa falta de declaración, o instrutor e o secretario que estaba de garda abre unhas dilixencias que as veremos o próximo mércores que se chaman dilixencias do xuicio rápido. O sea, hai un cambio na lei que permiten ante procesos de instrución simple, que son basicamente xuicios que se di que caen de caixón, alcolemias ou cousas así, pois se determina por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado que iso é un procedimento de tramitación simple e o COS, que é a central de coordinación dos servicios policiais, abre a axenda electrónica do xuiz e fixa a data do xuicio rápido para o día seguinte. O sea, son eles os que se encargan de valorar esa circunstancia, vulnerando con elo, de novo, a valoración objetiva dos feitos que están acontecendo. Se pon mal, ten dolor de estómago e, gracias a presionar el, é levado a un médico generalista, en vez de ser levado a un médico forense. O médico generalista o examina e o interroga. O sea, interroga casi como pregunta, o sea, unha primeiro se plantexa de que en vez de ser un dereito é como se o preso estuviera buscando unha artimaña, o sea, como se estuviera pedindo un permiso para facer unha cousa. Entón, a desgana levado nun vehículo policial e con unha presión encima de te elevamos, pero que sea a última vez e non te queixes máis, elevado a, como xa digo, ao médico. Elevado, eso, a media mañán, sobre a unha media da tarde, el toma presta declaración ás 8 da mañán, e a lei di que a actuación do médico forense debería estar incardinada e xa estaba citado para xuicio, e tería que ser el o que determinara tanto o seu estado de saúde como o do pai. Se pasa de toda esta fase, porque volvo a repetir que o problema que hai é que é a propia persoa a que ten que facer valer os seus dereitos. Se esta persoa tuvera moitos cartos e fora detida, pois se personaría ás 8 da mañán xunto co seu abogado, o médico forense, que o examinaría, emitiría un ditamen e saldría pola porta. Como hai un recurso global que en realidade quen o pide, pois ten que ser a propia persoa que o está sufrindo, se chega a ese absurdo. Elevado ao médico e o médico o examina desde unha perspectiva da culpabilidade. No sentido de que di que non refire que se atope alterado, 2 horas e pico despois morreu, di que non ven ningún síntoma de ansiedade, o sea, alguén que decide, non se sabemos se decide ou non decide, pero que 3 horas despois se vai a suicidar, obviamente, 2 horas casi. Non fai un historial médico, non lle pregunta, que sea a nosa pregunta do millón de pesetas, que eso, bueno, sacámoslo un día dándolle voltas ao tema da medicación. Non fai un historial, nin pregunta que tipo de medicación estaba tomando, porque sabemos a ciencia cierta que se si el pudera exhibir ese prospecto e tuvera esa información directa a médico inmediatamente por unha cuestión deontolóxica ou médica, automáticamente yo administraría, porque estaba sufrindo unha deprivación, creemos que importante, bueno, non sei se creo que me lembro que estuéramos falando un día de digo, bueno, que o nivel de deprivación que tiña ese bicho era ese tipo de medicación era severo. Fai, o sea, desoe todo eso, non fai unha valoración clínica nin do seu estado de saúde, nin tampouco nin meténdose nas facultades do forense, nin siquiera de determinar cal é o seu estado, nin siquiera se necesita un protocolo de protección do suicidio, nin nada disto. O único que fai, como el referencia que é consumidor de heroína, o único que fai é algo que non é baladí, que é aconsellar por escrito que esta persoa, para determinar si é certo ou non o que está dicindo, que esta persoa sea examinada polo Centro de Drogodependencias da Coruña. O sea, a Guardia Civil o levou a un servicio de un centro de saúde que non reúne, segundo a normativa, as características para a intervención, Y cando esta persoa que é o profesional o deriva para outro servicio e aí empezaría a funcionar o sistema de derivación, os guardias civiles que o transportaron deciden de motu propio leválo ao cuartel e facer a consulta por teléfono de si teñen que leválo ou non ao centro de drogodependentes. No cuartel chaman e atende unha enfermeira que non se identifica, non aparece gravada a conversación, co cal non sabemos se chamaron ou non, preguntamos no centro de drogodependencia se non lle consta a chamada, e esta manifesta que examinado o seu historial di que si apareceu en febreiro, isto foi en setembro, que acudiu a varias citas, pero non está a tratamento de metadona. E polo tanto, non pode ser examinado, cousa que é incerta, porque o centro de drogas non é un centro de metadona, é un centro de tratamento de drogodependencias, agonistas, antagonistas, paliativas, lo que sea. Entonces, nese momento se dá ese perfil porque se sigue con la idea de que o yonki o único que quere son pastillas e xa está. E entonces o Guardia Civil decide que como non hai esa información, o sea, como non lle pode ser examinado ni facerlle o análisis, amplía a detención hasta as 10:30 da mañá do día seguinte. Nesa situación se atopaba él en situación de xa non era detido, sino que estaba en prisión preventiva. Máis singular aínda é que o pai, unha vez que durmiu a mona, pola mañán, presenta e faino dilixenciarmente os medicamentos que tiña que tomar o seu fillo. O Guardia Civil fai unha dilixencia examinando cales son os medicamentos, pero di que non presenta nin aporta a prescrición facultativa. Non os contrasta, non o volve a mandar o médico para determinar esta circunstancia e di que máis tarde se acaso irá a urxencias para a ver se se pode acreditar se esta circunstancia funciona ou non. No centro de saúde, se hace o historial clínico e se sabe perfectamente se esa persona estaba tomando esa medicación, máis aínda cando era o centro de saúde onde iba ele. Ese outro mecanismo fallou. O resto, pois, foi o resultado final desa falta de praxis profesional. Se van o deixan na celda, escoitan ruidos, ao parecer había unhas cámaras que gravaban que estaban instaladas polo Ministerio do Interior, pero din ao final que non gravaban para preservar a intimidade dos presos, que si funcionaba o audio. Nos sostemos de que esa cámara funcionaba tanto o audio como o vídeo. Aparecen vómitos del polo pasillo, e ele estaba nunha celda, o pasillo estaba a unha distancia considerable. Escoitan berridos e, bueno, inda que non morrera, estaríamos falando de alguén que está sufrindo e a práctica sanitaria non se leva a cabo. Bueno, pois escoitan berridos, berridos, e o resultado final de toda a praxis médica, de toda a praxis forense, de toda a praxis de eses problemas psiquiátricos foi cando deixou de berrar, foi cando baixaron. Ao parecer estuvo berrando e golpeando a porta durante máis de 45 minutos e cando deixou de berrar, baixaron e estaba aforcado. Din eles que practicaron a rotura do pantalón ou puxeron no chan nunha posición de cúbito supino e que practicaron labores de reanimación que non se sabe cales son. Automáticamente chamaron a Policía Judicial e o xuez de instrucción e o médico para que certificara a súa morte. Singularmente, a certificación da morte de Diego é cando chegou o médico. Todo isto que vedes en CSI, de que lle meten o termómetro no fígado, que é un sistema para saber o tempo que leva de post-mortem e todo isto, eso non. O sea, Diego morreu cando chegou o médico. Nin antes, nin despois. Se elaborou unha autopsia. As autopsias se practican, como vedes, cada vez que hai un problema gordo, se practican, hai varios institutos anatómicos forenses, temos un aquí en Santiago, no Hospital Provincial, hai outro en Pontevedra importante, pero non se practican como en CSI, se fai unha apertura e examen de vísceras, se recollen mostras e se mandan ao Instituto Anatómico Forense Estatal. E ali é onde se determinan pois circunstancias como presencia de venenos indetectables, toda esta serie de circunstancias que vemos na serie de que se sabe inmediatamente quen foi o que causou, pois normalmente pois, temos dous casos máis de morte por tema de metadona, de xente que se intoxicou co tema de metadona, e a autopsia foi simplemente, se di que unha morte violenta, un exitus con parada cardiorrespiratoria, pero que son os exámenes das vísceras e a presencia de outras benzodiazepinas, pois non existen. Temos o caso de Susi en Vigo, que é un caso que está archivado, que non somos capaces de levantalo, donde esa persoa faleceu na súa celda no centro penitenciario da Lama, e o informe forense que se elaborou non recolle, di que no seu estómago había presencia de outras pastillas, pero non se determina que outras benzodiazepinas, o sea, que outras pastillas había, se eran benzodiazepinas, si eran antidepresivos, etcétera, etcétera. Si se hubiera determinado, como sale na serie, pues veríamos que estaba tomando un cóctel absolutamente incompatible, porque eran antipsicóticos, antidepresivos y no sé qué, que estuvimos analizando, o sea, a combinación das sustancias que nos salían a nós eran absolutamente incompatibles, pero que a día de hoxe na autopsia non aparece reflexada esas circunstancias. Se fala de envoltorios, a recollida do cadáver tamén é deficitaria, e simplemente unha morte violenta e xa está. No caso de Diego non se practicou un dos principios que ven na propia práctica forense, que é a reconstrucción dos feitos a través dun principio fisiológico de pues, como se fan na serie, pues, se procede a repetir a mesma secuencia que levou ao cadáver a atoparse nunha posición ou cun daño determinado, e mesmo a entrada da bala, digamos, a coitelado ou que seña, e neste caso pues, era que nos mantiñamos, e de feito así o probamos, que a proba forense que se tiña que practicar é unha proba que lle chaman a línea blanca do aforcado, que é un músculo que temos na parte interior, que cuando hai unha carga suficiente se genera unha banda blanca de rotura del cartílago. Non se practicou esta proba e bueno, Diego Viña está morto e non, as garantías todas quedaron polo camiño. Entón, bueno, pues un pouco para poñeros de manifesto de que esa, digamos, práctica forense non discerne ningún dos procedimentos, como xa digo, tería que ser tratado por un servicio axeitado de drogodependencias unha vez practicada a detención, tería que ser examinado polo médico forense en canto a súa capacidade, tería que ser examinado o médico forense o pai, e se tería que practicar a autopsia, con contraste de autopsia antes do enterramento e con toma de probas para poderla contrastar. Ninguna de esas tres fases, que era que levaría a calquer cidadán a probar a súa inocencia, a probar a existencia de culpa ou dolo por outra parte, a probar cal foi a relación de feitos, non se practicou, simplemente porque o status quo dos médicos forenses a día de hoxe pois leva pois, a ese inmovilismo. E aquí teño outra cousa que vos reto a que mirades, que é o reglamento do Corpo Nacional de Médicos Forenses, que nos utilizamos, tínhamos aquí unha amiga que era forense, se chamaba Rosa, en Santiago, viña todas as charlas que se daban de presos, e de feito cada vez que detiñan a alguén nos chamaban, unha pasada de paisana, se murió dun cancro ao cerebro, da noite para a mañan, e bueno, era unha tipa que marcou unha diferencia bestial no que era a práctica. Bueno, pois ela foi a que da súa man pois nos empezou un pouco a asesorar como funcionaba o tema da práctica forense, e unha delas é o tema este do reglamento. Nese reglamento, que vos reto a que vos lo baixedes de internet, agora mesmo vos teño unha copia aquí, se establece cales son os protocolos de funcionamento en cada un dos exámenes que vos dixen. En canto o tema, por exemplo, das agresións sexuais, é un protocolo de tratamento da víctima desde unha perspectiva, fala do sitio onde se ten que facer as entrevistas, fala da recollida de datos, da intimidade, de como se ten que tratar ese asunto, da entrevista con estes test de veracidade que existen e todas estas historias. En materia de torturas e malos tratos é unha pasada, tamén se fala de, bueno, pues de independencia, de intentar examinar o lugar onde se produciron as detencións e toda esta serie de cousas. E no tema da toxicomanía, pois fai unha conexión entre o que é a práctica da proba. Existe unha proba que se pode pedir, que en teoría teñen que facer os médicos forenses, que é o que se chama a proba de determinación de tóxicos capilar, que se extraen, se arrancan unha serie de cabelos para determinar a presencia de opiáceos e de tóxicos no chollo. Bueno, pues simplemente con aplicar ese reglamento pues estaría, bueno, pues garantizando toda esa serie de dereitos. E Como colofón de eso, decir que en Audiencia Nacional, tengo eso de esquizofrenia que le va a la vista y al dedo, que eso se lleva. Esta circunstancia, que en Audiencia Nacional, dice, en este sentido hay que recordar que durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional del 95 contra los independentistas catalanes detenidos durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, uno de los, ese fue el juicio que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se condenó al Estado español por la práctica de torturas y de sanciones. Se reconoció que unos médicos forenses del tribunal que examinó los detidos durante su detención comunicada se vio obligado a confesar que los reconocimientos que efectuó y en los que se basó sus informes fueron del todo insuficientes. Excusó su comportamiento a la carencia de medios adecuados, afirmando, según se puede comprobar en el acta de juicio mencionado, que solo disponía de una luz y una mesa. Sin embargo, esta carencia de medios no consta en los informes forenses redactados, que de esta forma sirvieron tiempo después para justificar el archivo de la denuncia. Bueno, pues el señor Baltasar Garzón, que sale ahí referenciado, acaba de, bueno, pues, de posibilitar la posibilidad de que las personas que estén detenidas bajo la ley antiterrorista puedan presentar un médico forense de contraste. Entonces, eso estuvimos hablando cuando se vinieron aquí a presentar un informe de torturas en Euskadi, y una de las singularidades era que nos estaban hablando de que cuando se produce una detención y te aplican la ley antiterrorista, pues los abogados de oficio designados por el Colegio de Abogados de Madrid, no en todos los casos, pero sí en casos muy peculiares y con moita carga de fondo, pois os abogados entraban a asistir a declaración previa na Guardia Civil e logo ante a Audiencia Nacional vestidos con pasamontañas. Entón se produciu o caso de tamén de exámenes forenses practicados por médicos adscritos directamente á Audiencia Nacional, que se tiña conhecimento da súa afiliación política de dudosa procedencia e practicar a prova desde o enreixado da celda, con pasamontañas e sin examinar absolutamente nada do outro. Se acaba de emitir un auto por parte do SUIF, bueno, unha circular interna por parte do señor Garzón que lle posibilita a, bueno, os presos independentistas vascos pois que se personen cada vez que haxa unha detención un médico forense para ser examinado. Entonces, a cuestión que hai é que o resto dos presos teñen esa posibilidade, o sea, se podía facer un turno de médicos que acabaran a carreira e pudieran ir a asistir a todas as detencións para determinar o grado volitivo e cognitivo. O único que acontece é que, polas estadísticas dadas polo Consello Xeral do Poder Judicial, só un 2% de todos os casos que se levan pola vía penal son levados a cabo con abogados de libre designación. E en unha estadística que xa non aparece nin reflexada cuantificada, de aportar os probas médicas propias por parte do médico forense. Entonces, decir que, bueno, pues eso, que é un sistema sin garantías e que, bueno, aos vascos si lle deron esa posibilidad, pero que a día de hoxe non. Eso os vascos. Sí, básicamente son os que están. No, o sea, non lle deron só os vascos, lle deron os que se lle aplican a lei antiterrorista, ¿no? Pero básicamente os que están tendo a capacidade para que cada vez que hai unha detención baixar a un médico forense son eles. E logo, en canto ao ámbito da psiquiatría forense, bueno, pois pues decir que un pouco a idea que había era de explicar cales son os parámetros usados para facer as valoracións que coinciden co tema da inimputabilidade, son os programas estes, os test estes que che pasei o libro, o de che estrear o libro, non? Si, sí, trouxe o libro. Non, digo outro, o pequeniño. Ah, outro non. Era onde estábamos. Os test. Eu o que si quería señalar era, a parte do que era esta división, que xa explicou outro día un pouco Dudi, que dicía que non había unha división específica, que estaba grande no mundo del tema de las psicopatías e todas estas cuestións, as neurosis e outra serie de mundos, un dos problemas que existe, que non existe unha correlación, que xa o señalamos outro día, entre o padecimento de determinada enfermedade e unha e asignación de, digamos, de un digamos de unha inimputabilidade, ¿no? Entón, para que vos fagades unha idea, existe un procedimento por parte de, do dereito penal, que outro día un pouco vos lo avancei e vos quería explicar un pouco máis, que a posibilidade de realizar un examen a posteriori sobre a inimputabilidade da persoa que se atopa procesada, ¿no? Entón, eso se chama, bueno, pues, inimputabilidade sobre vida, é un procedimento descoñecido por parte de a práctica totalidade dos que exercen a profesión, e se basa basicamente en que a persoa, no momento de ser ingresada no centro penitenciario, pois, é incapaz non de entender os actos que cometeu, sino de asumir o resultado final da condena. O sea, é que non sirve a aplicarle un castigo porque é incapaz de determinar que eso está sendo un castigo para él, ¿no? E bueno, dentro de outro ámbito tamén o dentro desa función de clasificación, bueno, pues decir que hubo un intento por parte ao Tribunal Supremo de establecer unha pauta mínima de que enfermedades debían entrar no digamos na valoración inicial, sale nese librazo que che dixei outro día, aqueles diagnósticos que se teñen que practicar, pero se produce unha singularidade, a toxicomanía leva, digamos, un tratamento diferencial e se entende por un criterio establecido pola sala de que en ningún caso supón digamos unha pérdida das facultades cognitivas e volitivas en estado máximo e se aplica unha exención incompleta por parte de do xulgador. E non sei que máis contaros. Que se che ocorre? Hombre, non sei, podes comentar. Sabes como facía mi granxo, por exemplo, as probas? Que tes máis ou menos estandarizado o empregado? Pois... Está buscando xa. Tes aí detrás. Pois basicamente, os tes que se empregaron, bueno, pois... Eu estuve nos dous exámenes, tanto que lle fixo... En varios dos exámenes que se practicaron, por exemplo, o médico forense, no caso que vos relatei outro día, a audiencia provincial, como era unha exención da... Bueno, era unha situación de incapacidade sobre vida que nos plantexábamos... Que plantexábamos 3 anos despois do procedimento, bueno, pois a Audiencia Provincial emitiu un auto onde se pedía que se determinara se entendía o grado, bueno, os efectos que tiña a pena e se entendía se o que fixera estaba ben ou estaba mal. Bueno, pois o forense lle pedimos entrar a falar con el para darlle unha premisa da situación que xa falamos outro día, que tiña problemas coas fiebres estas, que tiñan meningeas, que o rapaz tiña dificultades na fala e todo isto. E entón, bueno, o tipo nos despachou dicindo que non, que a entrevista era personal. Entrou, pasaron 2 minutos e saiu para fora. E me pediu se podía entrar a evaluar, o sea, a botarle unha man a evaluar a cuestión. Entón, realizou 3 preguntas. A pregunta que lle fixo foi: sabes que o que fixeches estaba mal? Nin tes, nin nada. E entón, bueno, adivina de que respondeu. Que sí. Que sí. Como o seu perfil indicaba, non tiña unha conciencia de que necesitaba engañar ao médico forense, porque non sabía en que fase se encontraba. Ele estaba libre e xa está. Logo lle pregunto si sabía que eso non se podía facer nun futuro. E lle dixo que sí, que non lo iba a hacer máis. E o terceiro lle preguntou si tiña moitos nervios cando dormía. De que se haya culpado? De un delito contra a saúde pública, de estar transportando droga. Entonces o forense dixo que non lle que non podía determinar nese momento, que se podíamos ampliar con outro informe. E nese momento lle entregamos personalmente o informe elaborado por Miguel Anxo. Miguel Anxo lle fixo o primeiro que creo que é o que é necesario, porque eu vos estou pintando o cuadro ao revés porque me gustaría que de alguma maneira se pudera partir da base que de toda a técnica da que falaches outro día, pois que o triste que hai é que non hai nin a premisa máis baixa que hai, que pois está determinando danos corporais a persoas despois dun ano de estarse producindo dano. Miguel Anxo creou unha boa atmósfera, estuvo falando con él durante moitísimo rato sobre o que era a súa vida, entrar en confianza, creou esa historia. Logo lle fixou un test de inteligencia, non sei cal é a referencia do test, pero me consta que era bastante amplio e que recollía bastantes parámetros. Ele se percatou directamente de que o que tiña que ir era por un elemento cognitivo da persoa, de que tiña un trastorno, o que se chama borderline, ¿no? Que era estar xusto aí o límite. E logo lle fixo unha serie de probas físicas, en canto que era, bueno, pues a súa fala, a forma de a súa capacidade motora e todo isto. Entón, con eses parámetros, elaborou un informe, onde ele establecía, bueno, pues que se podía encuadrar dentro do DSM-4, que é a clasificación esta, ou la CIE, e que con eses parámetros se podía determinar que esta persoa tiña dificultades en entender o sentido da pena e, polo tanto, de entender que a súa situación, o sea, que os seus actos non eran, tiña dificultad para entender se os actos eran bons ou malos. Si, a singularidade porque vos lo contei outro día é porque esta persoa pasou inadvertida para a policía que o detivo, o primeiro abogado de oficio que o detivo, non foi examinado por médico forense, non foi examinado por médico general, foi a xuicio, o fiscal non se percatou de que tiña unha persoa con esas características, o xuíz tampouco e o abogado de defensa tampouco. Se practicou esa prova de forma posterior. Hai dous casos máis que tamén ilustran isto. Un é unha psicopatía. Era un paisano que estaba acusado de, bueno, incluso o coñecedes. Algún de vos, algún no. Estaba acusado de agresión a un vello. Era unha agresión que non teña nin pés nin cabeza e se incardinaba no xuicio como abuso de sustancias. Como non había maneira de darlle encaixe, porque para conseguir unha exención no tema de sustancias estupefacientes tes que cometer o delito a causa desa adicción. Non vale simplemente que teñas que teña necesidade de consumir drogas e empeces a paus con todo o mundo. A verdade é que a petición era grave porque eran unhas lesións, o vello se caeu, se rompeu unha perna, unha cadeira, creo lembrar, e foi unha discusión por un can ou por camiñar pola rúa, unha cousa así. De novo volveu a pasar absolutamente inadvertido. Nos falamos con esta persoa, directamente xa daba un perfil de que tiña outra serie de problemas. Fomos a falar con Miguel Anxo e, bueno, facendo a primeira entrevista, falando con el, cando se lembraba de cousas que fixera, lle preguntou que outras cousas tiña feito, lle falou da súa casa, tampouco, bueno, era así un pouco raro a súa relación familiar, pero tampouco nada do outro mundo. Foi cando relatou que outro dos problemas que tivera cos veciños fora porque mar un can vivo. Eso yo lo puso en alerta, de feito parou a entrevista e lle fixo un test ao respecto do que contabas outro día, do tema da empatía, e se fixo un informe dicindo que existía unha psicopatía que era puntual, que podía estar provocada polo consumo de sustancias estupefacientes, que provocaba unha pérdida total e anulación do xuicio de valores e que, bueno, que era desas que estaban aí latentes, que nin significaba que mañán fora matar a todos os do povo, pero tampouco significaba que se seguía con ese tipo de vida iba a pasar. E outro caso que tamén foi sangrante, que se produciu fai pouco, era un deficiente mental, pero absolutamente claro. Había un problema de consanguinidade, non sei como era a cousa, creo que era fillo de... Os seus pais eran irmãos. Unha historia destas truculentas de la hostia. E o paisano, pois, tuvo unha agresión sexual a unha tipa. E, bueno, a mí me trouxeron nos trouxeron o caso, e estuvimos mirando. E, bueno, as probas que se practicaron en canto a veracidade dos feitos eran claras, si se producira agresión. E por parte do abogado, que era de pago, se pediu un informe ao respecto de si necesitaba un tratamento para os seus impulsos sexuais e todas estas historias. Eu quedei coa persoa, creo que se foi 8 anos para a cadea, unha cousa así, e o día que o vi me quedei asustado, porque era un deficiente mental, o sea, tiña rasgos xenotípicos de deficiencia, claramente, non tiña, bueno, a súa capacidade intelectual era mínima, a súa capacidade de interacción con o mundo era absolutamente abrumante, e entón me entrevistei con ele. Non había forma de convencer a familia, non querían facer outra cousa porque xa pagaran o abogado de pago e tiñan concertado o día seguinte ingresar en prisión. Esta persona relataba que era o cuidador do seu irmán, que pesaba cerca de 200 kilos, que para movelo había que movelo con unha grúa, que seu irmán tiña unha psicopatía declarada, con unha esquizofrenia desta... Sí. No, psicópata. Psicópata. E que tiña que estar inmobilizado e que tiña unha deficiencia mental bestial. Contaba como fora a súa infancia, era unha persoa que lle fixeron a declaración de minusvalía 20 días antes da entrevista que mantivo en Lisboa. Fracaso escolar, unha persoa que supostamente de cara ao resto da súa familia había pasado absolutamente inadvertido. A conclusión final... Era a minusvalía psíquica. Sí, sí. E como iba a ingresar en prisión despois? Porque non había maneira de convencer a familia. A familia estaba avergonzada, era un tema de agresión sexual, toda, o sea, a historia... Están de acordo tal como... co castigo, vamos, sí. Unha cousa así. A mí foi, cos papeles non rezaba nada, porque había a historia, poñía... Pode ser unha que tuvera unha oligofrenia con... Sí. Iba por aí a cousa. Pero bueno, mirei, tamén mirei o rollo da agresión e, bueno, pues... A oligofrenia é como un retardo mental. Tenía afasia e un montón de máis historias. Bueno, cando mirei todos os papéis foi pero así de forma rápida. Falaba, non fluidamente, pero falaba. Non sí. E a sorpresa foi velo. O sea, ningún ser humano partiría da base que esa persona se puso delante dun tribunal, que era absolutamente imposible. Logo fixemos unha investigación de ver que datos concurrían e, bueno, o pai e a nai morreran alcoholizados, os dous, salieron á prensa, por un caso destes demencial, os rapaces estuveran pouco menos que encerrados nunha gallola, porque saliran os dous con deficiencia por produto do alcohol e produto do rollo conxénito. O maior era o que estaba peor, que se inmovilizou rapidamente, tiña unha obesidade mórbida que era unha bestialidade, e o tipo adaptativamente se foi adaptando con os 10 km por hora de máis que daba al respecto do outro, se foi adaptando e a vista dos servicios sociais e a vista, porque estaba adoptado pola súa avoa, e a vista de todo o mundo, era unha persona que quedou ao revés co outro, quedou do outro, era unha persoa que non tiña esa discapacidade intelectual, pero el entorno o fixo estar abaixo, e este ao revés. Comparado co outro, era o que se ordenaba, o que lle iba polas mediciñas e o que iba a buscar cousas, pero, sin embargo, a súa capacidade persoal era incapaz de discernir eso. Estuvo traballando na construción, nos entrevistamos con xente que salía con el de copas, o incitaban para que lle fora a subir as sallas ás rapazas que pasaban, o incitaban para que berrara, bueno, o le iban a comprar revistas pornográficas, lo vacilaban todo el tiempo con esa historia, o le iban a alguna despedida de soltero. Y bueno, al final reventou a bomba. Bomba cargada pola sociedade. E ao final se produciu. El todo o seu patrón e unha entrevista que foi bastante larga. Era unha caixa negra da sociedade. O sea, as palabras coas que se expresaba, os códigos que tiña e tal, pois chegaba a determinar o que falabas ti outro día. De dentro de que código se pode establecer que cousa está ben ou está mal, pois se criou unha barra dun bar e con xente que, o sea, o seu perfil era que estaba. Pero mellor se botaba 12 horas cuidando o irmán, que vomitaba, que facía de Dios, que agarraba o cable e te lo ponía aquí. Vamos, eso se lo comió este, tío, o tipo tiña 20 e pico anos. E entón o resultado final de eso foi ao parámetro, ambos os dous chegaron ao tribunal, non foron examinados como personas con enfermedade mental. Un se pudo coller a tempo e a persoa estaba 8 anos condenada, outro tamén 8, e esa está, eu creo que a día de hoxe dentro da cadea. ¿Y el man condenado a no curar? No, no, Ah. o irmán seguirá postrado na súa cama. Eso cambia que tiene que tener más barbatas. Sí, unha grúa. El tipo sabía manexar a grúa e viña a voo pola mañá e dicía ¿En serio? como lle daban unha comida por unha sonda e o tipo lle daba giros. Lle daba o botón e logo se sentaba ali a ver a televisión 24 horas. Cando de repente había que cargar muebles en a plaza ou o que fora, o chamaban a él para cargar como un animal e xa está. E ese é o resultado final. Ti o mellor querías ver máis os test específicos, non? Para No, analizar un... para si sí, podemos analizar un pouco, como se pode, ou ca casos como este, joder, que son clarísimos, sabes? Porque quizáis no, nos aspectos de cando hai un retraso mental, aí que máis ou menos, polo menos dende o punto de vista médico, está moi obxectivado dentro da súa, digamos, obxectivación, non? Sí. Quero dicir, hai uns baremos moi claros, moi pautados, pois como decías ti, pois eso de borderline, pois se por debaixo de se está por debaixo de 80 no CI, non? No Sí. coeficiente intelectual, pois entre 80 e 70, máis ou menos, creo que é, non recordo tal, pero pois eso é oligofrenia, Sí. é un retraso mental moderado. Se ti xa tes eso aí, sabes, eso xa é unha clara baza, entre comillas, para incapacidade, sabes, porque Sí. non hai non hai a capacidade cognitiva, e quizáis tampouco volitiva de cometer calquera cousa. Entón, bueno, é un aspecto que, joder, non sei. Neses casos, entre comillas, é evidente, xa, é moi fácil, eso, entre comillas, de tratar, pero como ti contas, parece que non. Vou a ver, creo que Parece teño. increíble, pero parece que non se teñen en conta, Son joder. tres casos, pero vamos, básicamente aquí durante todos estos años se podría estar contando por centros. Está un segundo porque Logo tengo. xa outra cousa era o subxetivable da forma de obxectivar, non? Que Que era o que teño que aquí. se ten na psiquiatría forense, joder, dos tipos de test, de que vai eso do CDI ou MMPI este, que é a puta hostia, non Sí, sei. ¿no? MMPI é o cuestionario de Minnesota de evaluación de personalidade. Non me acordo como son as siglas exactamente, pero é unha cuestionario de evaluación de personalidade que ten algo así como 526 preguntas, unha cousa así. O sea que podes tirarte aí cubrindo eso 4 horas, de feito, creo que se tarda por aí. Que a puta hostia. Pero a puta hostia ese ves como está feito, non? Que está feito onde fai. Bueno, home, está revisado esas cousas, pero se fixo. Os criterios que se fixeron. Se fixo. Fai, debeu de ser nos anos 40, creo que nos anos 50. E se elaborou a mostra de para estandarizar o test foi nun psiquiátrico, un psiquiátrico de Minnesota. Imagínate como podía ser en Minnesota un psiquiátrico nos anos 50, non? O sea, pode pensar un pouco eso. E despois, hai formas de facer un test, non? A veces se parte un criterio racional do test, no sentido de, ti te planteas, pois a ver, como podo avaliar a depresión? Cales son os síntomas claros que hai na depresión? Pois eu penso que moita xente, ou se sabe que moita xente, non durme ou durme moi mal. Pois podemos preguntarlle como dicen, cantas horas durmes ao día? 5, 4, 7, sabes? Por exemplo, é un criterio racional de facer un test. E hai un criterio que é operacional. Que é operacional? É como poñer aí un saco de preguntas, sabes? Poñer aí un saco e se ves que moita xente, por exemplo, moita Sean xente que moitas. supostamente ten algo, sabes? E, por exemplo, estes creo que están, como están no psiquiátrico, están tolos, non? Entón vamos a ver que preguntas contestan a maioría deles, entón esas preguntas, Estás tolo. esas preguntas, se contestas ti eso, a suma de todas esas, sabes? É que ti tamén tes o mesmo, non? Pois Pues quizás eso. iso é un criterio operacional, non? De alguna maneira, a partir de meter estadístico puro, sabes, de meter aí a saco, entón hai preguntas, bueno, hai de todo ali, pero casi como que como colocas a almohada cando te pos a dormir, sabes, pero había preguntas absurdas, se siguen aí, non? Preguntas absurdas total. Entón, bueno, eso digamos que non sei, se pode de alguna maneira interpretar, non? Se realmente eso evalúa algo, e se é necesario, é lóxico utilizar test como eses para variar calquera cousa. Por parte do sistema forense, por exemplo, español, hai determinados tests que se teñen que Sí. empregar obligados ou se deixa un pouco a Sí, mira, liberdade neste do outro libro. médico. Neste outro libro están aí. Eu queria preguntar a Fran por eso, porque eu non son experto nestes temas. Estou máis ligado a outras áreas. Pero polo que estive mirando, joder, tal, pero claro, o que sei está nos libros, pero que che dicía eu, Fran, eu non, nunca estive nunha avaliación forense. Por exemplo, aquí, dice que fala dos test que utilizan, ou dos que se deben utilizar, pero, por exemplo, fala que se utilizan test proxectivos. Dudo moito que utilicen test proxectivos un psiquiatra forense. Home, algún moi ligado así ao psicoanálise ou tal, que lle mole moito Freud, que moito tal, pero vexo moi difícil que utilice test proxectivos. Test proxectivos son o típico, o máis clásico, o test de Rorschach, o das manchas, o test das manchas. Ti que ves aquí? Ves a Coqui clavando un coitelo a súa nai. Claro, ese tipo de test, bueno, que dentro deses hai moitos, non? O test de apreciación temática e cousas así que son de che poñen unha imaxe, non? Por exemplo, unha imaxe así, unha tipa que está ela así soa agarrando un cesto e un prado detrás, non? En plan, pois, que che di esta imaxe, non? Ou un neno falando co seu pai, sabes? Así, tipo solo de buso. Entón, explicas, ti que ves nesa imaxe, sabes? Se dis, pois o padre lle está botando unha bronca que te cagas e lle está dicindo que non vai sair en toda a noite, que como siga así vai no levar non sei, a un psiquiátrico ou tal, sabes? Dai podes interpretar, se supón que se pode interpretar a cousa, supón que tipos unha o que le reflexan é un, o sea, o que se supón que é un reflexo da tua propia psique, non? Do Que son teu, imaxes dos teus máis ou propios menos. esquemas mentais, ti sencillamente pos algo e el reelabora toda esa historia, é unha historia que se supón que está de alguna maneira intrincada no teu pensamento, non? Entón, a partir de aí tamén se pode avaliar algo, pero eu dudo moito que utilicen ese tipo de test. O que me imagino é o que utilizaban, pois, por exemplo, como que dicía Fran, que utilizaba Miguel Ángel, entre eles, o coeficiente intelectual, que, bueno, pois eso, para... Xa falamos outro día do rollo do coeficiente intelectual, do que nos estés, non? En plan, aí, de que, bueno, hai moitas máis cousas igual que a lóxica e as matemáticas e a Sí. linguaxe, non? Pero bueno, dentro diso de ten unha certa lógica tamén empregalos, pois, por exemplo, para avaliar a unha persoa pois que ten un retardo mental severo ou moderado e para decir que, bueno, pois non ten polo menos Vou ensinar unha impunibilidade. Como era, Frank, que non me sale agora? imputabilidade. Imputabilidade, non, pero imputabilidade sobre vida. Non sobrevive porque non é capaz de entender por que se pon unha pena nin de entender sequera que está sendo penado. Por tanto, o concepto do Apenas. dereito xa se ve aí, o concepto do dereito penal, non? Que basicamente para eso, incluso unha pena para que non se volva a cometer o Sobre todo delito hai ou casos para... archivados que hai, pois, debe haber uns 400 casos aí archivados, así a bote pronto, solo mirando por enriba, pois pode haber uns 30 ou 40 enfermos mentais directos, onde, pois incluso houve, bueno, pois desos todos archivados, pois debe haber unha porcentaxe, non sei cal é, de, acabo de dar así unha volta por riba e casi todos falecidos en extrañas circunstancias. Estaba sacando aquí tres en particular y un que destes tempos, un paisano que era aquí do barrio, que acaba de ser condeado, isto é unha sentencia fresca, a pesar de que do 25 de xulio de 2008 ainda non foi notificado ao penado. Hostia. E dice, se declara expresamente probado co acusado con antecedentes penales non computables a efectos de reincidencia, falamos outro día, sobre as 8:15 horas do día tal, se atopaba na estación marítima de tal sitio co propósito de embarcar en nun dos buques que unen diariamente esta cidade de Ceuta coa península. Dentro da labor preventiva dos funcionarios das Forzas e Corpo de Seguridade do Estado que estaba o servicio da estación marítima, se procedeu a súa identificación ou se preguntaba pola policía e pola Guardia Civil atuante sobre se levaba algunha sustancia, contestou que se había tragado bolas de hachís, así, de motu propio. E tras ser invitado a ello, prestou súa conformidade a realizarse as pruebas radiológicas que fuese necesario para a investigación dos hechos. Resultando aquel reconocimiento, se le apareció en el interior del abdomen numerosos cuerpos extraños que, tras su expulsión natural, resultaron ser 72 cápsulas de resina de hachís en forma de bellota, con un peso de 437 gramos y un índice de THC de 11,93 y un valor de 625 euros que está destinada a la venta o entrega a terceras personas prevista debe a su introducción en la península. Bueno, pues en cuanto a la... Dicen... Para que xa desculpe unha sentencia. En relación con a apreciación da prueba en el recurso de apelación, dice... Ve e olle acusados e testigos, aprecia los matices de sus declaraciones y demás pruebas, valorando todo ello en conciencia, para llegar a la declaración de los hechos probados. Tiene una posición en este sentido como consecuencia del principio de inmediación evidentemente privilegiado. Y dice que, bueno, que el juez valora la prueba efectuada cuando se aprecia un quebranto de la lógica o un proceso deductivo a partir de indicios inocuos y carentes de relevancia. Pues bien, en este caso, el acusado... La no presencia del acusado en el acto juicio oral, que fue oportunamente citado, no puede evitar que la valoración de los datos objetivos emanantes del atestado inicial y el análisis judicial de la sustancia, así como su cantidad y reconocimiento claro de los hechos, nos lleve a... y que la conclusión final de la finalidad perseguida por el acusado no era el autoconsumo, sino la entrega a venta de terceros, nos lleva a determinar que es el autor. En las sentencias, primero se relatan los hechos, e logo se fala nun apartado o respecto da responsabilidade. Dice... Que é interesante. Sí. Dice, en el apartado segundo, el juez acuo, que significa el juez, esto es una sentencia de la audiencia, el juez acuo significa el tribunal acuo, es el tribunal ante el que se surgan los feitos, el tribunal adquen es el tribunal ante el que se revisan los feitos. O xuiz acuo ha motivado o rechazo del atenuante postulado en el punto de vista del artículo 21.4, que falamos outro día, atenuante de drogadicción. Uh-huh. Debemos, non obstante, sinalar que, si bien es cierto que a jurisprudencia, bueno, leo en castelán, ha venido sosteniendo que el concepto de procedimiento judicial incluye la actuación policial, sin embargo, también es cierto que puede existir, y de hecho existen muchos matices en la cuestión. Entonces se impone la pena en su mitad superior. Vale. Condenan a prisión de un año y tres meses y multa 625 euros. Pero entonces, ¿cómo? ¿Qué decía de la responsabilidad? O sea, en cuanto a la responsabilidad, dice que no ha quedado acreditado que él no esté exento de responsabilidad. Pero bueno, lo importante es que está condenado y que ahora tenemos un informe aquí que no constaba en la causa, que no fue examinado allí desde esta perspectiva, y dice, fulano de tal, acude por primera vez a esta unidad en octubre de 1993, lleva 15 años, demandando tratamiento por sus problemas en el consumo de heroína. Durante este tiempo estuvo incluido en diferentes programas terapéuticos. Desde agosto de 2001 hasta actualidad se mantiene a tratamiento con metadona. Presenta una evolución irregular debido a los episodios de descompensación relacionados con su trastorno de personalidad y al consumo de tóxicos. En estos periodos presenta dificultad para controlar la impulsividad e irritabilidad. La ira inapropiada e intensa o pode levar a ter conductas agresivas. Diagnóstico, dependencia de opiáceos, abuso de cocaína y cannabis, trastorno mixto de la personalidad. En la cárcel ya acaban de decir que tiene un trastorno psicótico. Y entonces, bueno, aquí fue citado para ser reconocido por el médico forense y aportará toda la documentación médica y pruebas complementarias cobran en su poder. Este es el email del que hablábamos antes. Bueno, pues estos dos no constan en ningún sitio. Y sin embargo, no solo pedimos para que le apliquen, como no fue ejecutada la sentencia, para que le apliquen a suspensión de la pena del artículo 80 que falaba otro día Branda por cometer o delito a causa de su adicción a sustancias estupefacientes, y entonces, singularmente, como no centro penitenciario no existe esos tratamientos de por sí, sino que existen unidades experimentales, que son las unidades libres de droga que se empezaron a implantar en Asturias y por ahí, bueno, pues a sala le pide que determine si se atopa sometido a tratamiento. Y entonces nos atopamos con lo siguiente: o paciente inició tratamiento con mantenimiento de metadona o día 14 de novembro de 2008, que fue el día que ingresó. No actual momento se mantén dito programa con una dosis de 50 miligramos. Por otra parte, como tratamiento para su psicopatología, aquí pasamos de un perfil a otro, se encuentra con el siguiente tratamiento: gabapentina, aquinetón retard, seroquel y risperdal. Esto. Un buen cóctel. Tela, ¿nos pudieras decir que? Te he saqueado dos farmacas de aquí que se pueden. Uno es un anti. Antipsicótico, otro anticonvulsivo. Risperdal. El risperdal, el seroquel y el aquinetón retard. Uno de ellos es un retardador de los efectos de otro, ¿no? Do, ¿cuál es el que tiene efectos antiparticionales? Aquinetón. Esto no me lo veo. ¿Quizás que le doy aquinetón? Pues verdad, debe ser. Sí, el que sabe a la es el antipsicótico. La gabapentina es para la ansiedad, que bueno, fue un anticonvulsivo, porque no se utiliza para. No, sí, pero es impulsividad y ansiedad. Será antiepiléptico. Sí, sí, antiepiléptico es la gabapentina. Y la aquinetón también. Sí. ¿Cero qué? El cero qué no suena mucho. Es. Cero sabe. Ah, no, el celosato. Ah, el celosato es otro antipsicótico. Ah, coño, ese es el calé. El glutamatérgico este. Uno es que hay nuevo, el sí, nuevo este que hay, bueno, nuevo. No, no, no. Relativamente nuevo comparado con otros atípicos. Sí. Sí, que le va por otras vías. Aquí de todo. Bueno, pues. Aquí de todo va a hacer. Outra persoa que se atopaba pois bueno, ten un trastorno mental severo e outro que ten psicopatía. Non vou a relatar pois está gravando o que fixo aquí o individuo, pero para que vos fagades unha idea, din que non se aprecian circunstancias modificativas da responsabilidade criminal e entre os feitos probados esta persoa abre a porta a un establecimento, entra no seu interior con ánimo inxusto, enriquecimento se apoderou de dous floretes e cuatro sables antigos. Estuvo con eles pola rúa. Que sou vin eu. O viste este? Si, si. De feito, un lle regalou o Dimas que iba con unha katana. Vai a festa. E andaba con un paladar de ouro. Como que tamén que teña. Era un paladar de alguén que o teña para os ensambles. Cando lle interveu a policía, lle colleu os sables e os floretes sustraídos en no seu domicilio. Este tamén con graves problemas psiquiátricos e nunca foi tratado desde esa perspectiva. E este está incapacitado y tampoco. ¿Qué quieres decir que no se te dio desde esa perspectiva? ¿Que no hubo ningún psiquiatra forense que avaliara? No. No. Joder, tío. Espadas, tío. Aquí un informe. Bilbao. Un paladar. O sea, porque eso se non ditamina a familia, o abogado de oficio, joder, non no se está... O sea, non é obligado, pero bueno, é quasi obligado. O sea, sí, pero hai descoñecemento de ver cal é o perfil, do que tes diante. O sea, como consumas estes todos, consumindo sustancias estupefacientes. Xa, entonces, sí. Unha vez se pide un informe ao MAT e di que está tratamento de metadona e xa está. Claro, logo si buceas nesos informes, ves que esta persoa sufre un trastorno severo. Estaba buscando aquí hai un por exemplo, no, que robou un autobús e destrozou todos os autobuses, o sea, todos os coches que encontrou no seu paso. Robou un autobús. Sí. Porque dicía que quere ir a comprar uns pantalós. Non vou encontrar. O sea, son feitos que os ves relatados e dirás... Entón chegou, para ese caso, chegou o abogado de oficio... Se detén alguén, entonces de repente, o estar en comisaría, se empeza o sea, o problema de como teña que consumir calquer tipo de sustancia tranquilizante, unha, se lle depriva dela, e dúas, non se accede o historial médico. O sea, hai persoas que de entrada pasan 48 horas sin acceder a súa medicación. Entón, pola mañán, a primeira hora, pois hai alguén que de repente o si, sí, apago. Tiña alguna cousa sobre esquizofrenia, pero outra non sei. Que hai alguén que a primeira hora o ve e entón lle indica si quere ser examinado polo médico, pero nese momento non se lle leva, non se lle dá unha pauta por parte do abogado de oficio de que se atopa entre unha persoa que ten un perfil determinado, o sea, no, entre os seus feitos e os antecedentes, unha, non se buscan os informes e se fai unha valoración simplemente superficial dos mesmos. Entón, dai o problema do tema das medidas de seguridade. Unha anécdota, que esa foi a anécdota do século, houve unha pelea entre dúas persoas, unha delas ten declarada unha esquizofrenia, tamén palpitante destas que tamén coñecedes, a persoa, e outra persoa que tiña pois problemas psicóticos potentes por abusos sexuales de pequeno, que particularmente se había leído toda a obra de Nietzsche, de arriba abaixo, e a recitaba. Que tamén o coñecedes? Efectivamente, coñecedes. Como coñecedes? Morreu. E nada, pois un día se atoparon pola rúa e se agrediron mutuamente. Un lle pegou cunha tabla na espalda e outro lle insultou e lle pegou unha patada, ou algo así. E entón tuveron un xuicio rápido e entón estaban fora esperando para entrar a ser xulgado un deles e outro acusando. Bueno, pois era tan surrealista que... se sentaron no banquillo en distintos planos e estaba o xuiz ali. E entón, antes de que empezara o xuiz, empezaron a gresca entre eles. E ti me dixeches isto, ti me dixeches isto outro, e ti me dixeches esta. E foi a primeira vez na miña vida que eu vin que o xuiz paraba o xuicio e me dixo a min e outro compañero que estábamos na sala que fixéramos o favor de falar cos dous para ver se entendían porque non había maneira de saber quen era quen acusaba e quen deixaba de acusar. Non tiña orden ni concerto, non había nin arriba, nin abaixo, nin a esquerda, nin a dereita. Bueno, pois... non sei, se queredes o deixamos aquí. Eu que... podo preparar unha escolma de casos que hai aí. Si me podes volver a deixar o libro por algún sitio para poderlo...